Via mosolo mingi na mesa na tere, via moyekedi na kokatere. Na boiko limwa gase po ya mosolo, eloko yonde somo, eloko yonde somo zabe. Boni batika mokilie, se po ya moyeke, boni balimwa mapele, se po ya lokumu likolo ya mosolo, zimbu l'argent. Toko welaka Boni batika mokilie Sepo ya moyeke Boni balimwa mabele Sepo ya lukumu Likolo ya mosolo Zimbu la jan Toko welaka Mosolo eloko malamu Kasike banitu Tango mosusu ea kandongo Okoye bate Boni batika mokilie Sepo ya moyeke Boni bali mwa mapele Sepo ya lukumu Likolo ya mosolo Zibu l'argent Toko welaka Boni batika mokilie, sepo ya mweke, boni bali mwa mapele, sepo ya lukumu, likolo ya mosolo, zimbu larja, toko welaka. Ya mosolo mingi, na pesa na te, konkurase na baninga na kokate. Na boi koli mwaga sepo ya lukumu La visa la keba, la keba Bisengo pia mokili biko sila kate Dina nini na wela Pia mosolo mingi na mesana te Kokirase na baninga na kokate Na boi koli mwaga sepo ya lukumu La visa la keba, la keba Bisengo pia mokili biko sila kate Ina nini na wela Ya yolo lendo sena mosola papa Soki ozangi oke iko ibanyo Sopo rozu wa lukumu moninga Kasiko posa na temo kile zalima iya Watu roko mataleno pelo biyo kokita Koyo kiele sana na pima na te La visa la keba, la keba La visa la keba, la keba Pepe sa la keba, la keba